και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι διότι θα με κρίνετε αφού με ακούσετε και ελπίζω να διαπιστώσετε ότι δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος όπως λένε τα μέσα ενημέρωση εδώ στη Γερμανία για μένα. Μήπως θα έπρεπε να είναι επικίνδυνος? Είναι ένα ερώτημα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν, ειδικά σήμερα με τη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ στο Βερολίνο, αλλά και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες μέχρι τα μέσα Απριλίου, που σύμφωνα με μια επιστολή που έχει σταλεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προς τους θεσμούς, ποιους θεσμούς, τη Μέρκελ, τον Ολάντ και τον Γιούνκερ, δεν έχουμε, τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν λεφτά και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε δει αυτή την επιστολή. Βεβαίως τη μάθαμε από τους Financial Times. Καλά που υπάρχουν και ξένες εφημερίδες να ενημερώνεται ο έρμος ο λαός. Αν και δεν ξέρω την ενημέρωση αυτή τι την κάνει και σε τι του χρησιμεύει, έτσι όπως έρχεται καταιγιστική, αλλά όμως μαθαίνουμε πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Δεν είναι επικίνδυνος, είναι από παλιότερη του επίσκεψη όταν είχε πάει στη Γερμανία. Ρωτάμε, θέτουμε αυτό το θέμα, μήπως θα έπρεπε να είναι επικίνδυνος ένας Έλληνας πρωθυπουργός και για τη Γερμανία και για τους άλλους. Τουλάχιστον κάτι τέτοια θυμάμαι να ψελίζουνε κάνα δύο χρόνια πριν, ότι θα είναι ο κίνδυνος και εξαιτίας του φόβου οι άλλοι θα κιωτέψουν, θα λυγίσουν και. Τα αφήνουμε όλα αυτά στο κλίμα βεβαίως και μουσικά, αλλά και με ήχους και λεκτικά στο κλίμα της επίσκεψης σήμερα του Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι στη Γερμανία, στη χώρα του Καντ, του Γκέτε, του Μπετόβεν, του Αϊνστάιν, του Χάινερ Μίλλερ, του Φασμπίτερ, στη χώρα του Κίτερ Γκράς και της λογικής. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία. Και ακόμα περισσότερο την απαράμιλη λογική της. Νομίζω όμως ότι και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, που θα βρει καλύτερο θύμα. Βεβαίως και χρειάζεται η Γερμανία την Ελλάδα. Τέτοια δάνεια, τα μεγαλύτερα δάνεια που έχουν ληφθεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη, όπως έλεγε ο Γιώργος, όπως έλεγε ο Σαμαράς, μετά ο Βενιζέλος, και δεν ξέρω πού θα το πάμε τώρα. Πάντως τέτοιο πελάτη θύμα δύσκολα τον βρίσκεις, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε να δούμε, θα βγάλει και η σημερινή ημέρα. Αν μάθουμε βεβαίως, θα διαβάσουμε και τους FT, Financial Times, καμιά δεκαριά μέρες να πληροφορηθούμε. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμάται η Ευρώπη τον προηγούμενο αιώνα πώς ακριβώς την είχε χρειαστεί και τι ωραία είχε περάσει η Ευρώπη με την τότε Γερμανία. Αλλά η Ελλάδα χρειάζεται τον Κυριάκο. Εγώ λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, διαπραγματεύτηκα με την Τρόικα γιατί θεωρούσα ότι ήμουν ο καλύτερος να πετύχω την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα. Θεωρούσα ότι ήμουν ο καλύτερος να πετύχω την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Θεωρούσα ότι ήμουν ο καλύτερος. Σας παρακαλώ πολύ, σιωπήστε, μιλάω, σιωπήστε, λοιπόν, σιωπήστε. Έχει γίνει πια ηγέτης, έχει οριμάσει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πρώτον θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη για την Ελλάδα, εννοείται, για το καλό της Ελλάδας, μην πάει ο νου σας στο κακό. Και δεύτερον, και στη Βουλή σηκώνεται πάνω και ζητάει από όλους τους άλλους να σιωπήσουν, γιατί μιλάει. Είναι λογικό. Αποκτά στοιχεία ηγέτη και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τη σάτυρα, για τη χώρα κατά δεύτερον και για την Ευρώπη από ό,τι φαίνεται κατά τρίτον. Η υπόθεση Κατρούγκαλου κυριαρχεί όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παρακολουθούμε. Δηλώσεις, τσακωμή στα πρωινάδικα, στα βραδινάδικα, οι αποκαλύψεις των εφημερίδων. Αποκαλύψεις των εφημερίδων που βεβαίως έχουν πολύ. Καλό είναι να υπάρχουν αποκαλύψεις και εφημερίδες να κάνουν αποκαλύψεις, αλλά πάντα με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Γιατί θυμόμαστε όταν ο Βορύδης είχε αναλάβει τις δύο μεγάλες εταιρείες που μπήκαν στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης κομματιών, της ΔΕΗ, που είχαν φάει 270-75 εκατομμύρια νομίζω, και οι υπεύθυνοι μπήκαν λίγο φυλακή, αλλά μετά ήταν στη Μύκονο και κάναν κάτι πάρτι. Και ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βορύδης ήταν δικηγόρος σε όλα αυτά. Σε κάποιες δίκες και παραστάσεις δεν είχε πάει καν το ελληνικό δημόσιο για να διεκδικήσει τα χαμένα χρήματα. Ο αυτός ο Βορύδης λοιπόν, μαζί με τον Άδωνη, προχθές σε μια επιτροπή της Βουλής, πολύ πριν το Βήμα βγάλει την Κυριακή το θέμα αυτό, είχαν αρχίσει και προδιέγραφαν τι ακριβώς θα συμβεί, και βεβαίως δημιουργούνται ερωτήματα: ποιος πήρε το θέμα από ποιον, ποιος έδωσε γραμμή σε ποιον και ποιος έκανε το πρώτο βήμα. Θα ακούσουμε το απόσπασμα του Μάκη Βορύδη σε μια επιτροπή της Βουλής μαζί με τον Άδωνη, με την περίφημη φράση, κυκλοφορεί και αυτή στο διαδίκτυο: όχι ακόμη, Άδωνη, μην βιάζεσαι. Όταν κάποιος είναι υπουργός, έχει υποχρεωτική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Απάντηση. Προσέξτε τώρα, Κύριε Φίλη, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα κάθε πράγμα σκμήρε, παιδί μου. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι ακόμα, Άδωνη. Κύριε Γεωργιάδη. Μη. Σιγά σιγά. Unsere beiden Schatten sahen wie eine Raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Όχι ακόμα, Άδωνη. Und alle Leute sollen es sehen. Σιγά σιγά. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst die Limmering. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι ακόμα, Άδωνη. Κύριε Γεωργιάδη. Μη, σιγά σιγά. Ο Βορύδης προφανώς ήξερε και ο Άδωνης ξέρανε για το δημοσίευμα του βήματος, το ξέρανε μέρες πριν, και κάποια στιγμή πήγε να το φωτογραφίσει κάπως σε αυτή την επιτροπή ο Βορύδης, ο οποίος είναι και όρθιος, και πετάγεται από κάτω ο Άδωνης να πει περισσότερα, γιατί πάντα τρώγεται να πει περισσότερα, δεν ελέγχεται άλλωστε, δεν ελέγχεται τον εαυτό του, θέλει να τα πει και τον καθησυχάζει ο άλλος με αυτό το γνωστό ύφος ηρωνικό, γνώσης, απειλητικό, ένα μείγμα που έχει πάντα ο Βορύδης και πάντα ήρεμος. Όχι ακόμα, Άδωνη, δεν είναι η ώρα. Το έχουμε δώσει στην εφημερίδα. Πρέπει να κάνει τη δουλειά η εφημερίδα για να γίνει σωστά και για να λειτουργήσει η δημοσιογραφία όπως ξέρει να λειτουργεί, να ελέγχει τους άλλους και ποτέ εμάς που κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Μέσα σε όλα αυτά αλλάζουν πάλι οι καταστάσεις. Η δημιουργική ασάφεια κράτησε πόσο, 20 περίπου μέρες. Ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε. Έτσι μετατρέπουμε τη δημιουργική ασάφεια που ήταν απαραίτητη για να πετύχουμε τη γέφυρα συμφωνία με τους εταίρους μας, με τους θεσμούς, σε δημιουργική σαφήνεια. Έτσι μετατρέπουμε τη δημιουργική ασάφεια σε δημιουργική σαφήνεια. Σε δημιουργική σαφήνεια. Μπράβο! Σε 20 λεπτά θα έχουν στεγνώσει όλα τα ATM. Οι ουρές στις τράπεζες θα είναι ατέλειωτες. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Σταύρος Θοδωράκης. Δεν μιλάει για την Ελλάδα, μην αγχώνεστε, αν και δεν νομίζω να είχατε κανένα άγχος. Μιλάει για κάποια άλλη χώρα, δεν ξέρουμε ποια, αλλά λέει ότι θα στεγνώσουν τα ATM και δεν θα έχουν λεφτά οι τράπεζες. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει τα τελευταία 5 χρόνια, πάνω από 1000, οπότε 1001, προσθέστε. Ο Βαρουφάκης εδώ λέει πως η δημιουργική ασάφεια δεν την είχαμε πολύ καταλάβει, δεν έχει σημασία, πέθανε, πάει, γίνεται δημιουργική σαφήνεια. Ούτε αυτή έχουμε καταλάβει, δεν καταλάβαμε σε τι αναφέρεται, δεν έχει όμως απολύτως καμία σημασία, τι λέει ο Βαρουφάκης. Σημασία έχει ότι για άλλη μια φορά η Ελλάδα, όπως φαίνεται, είτε με επίσκεψη Μέρκελ, είτε με τη Ροτόντα προχτές, είτε με τα Eurogroup που θα γίνανε ή θα γίνουν, είτε με τον Υπουργό Οικονομικών, ξαναζητάει λεφτά για να ξανασωθούμε, διότι όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια δεν μας έσωσαν τελικά. Λόγω μείγματος, λόγω αντίληψης των Ευρωπαίων, λόγω αντίληψης των Ελλήνων, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν έχουμε σωθεί, είμαστε στο μηδέν, ξανά ήμασταν στο μηδέν πριν 3 χρόνια, το 12, ξανά είμαστε και τώρα. Κάποιοι λένε ότι και στο ενδιάμεσο πάντα στο μηδέν είμαστε, κάτι δημιουργικές λογιστικές είχαν γίνει και κάτι τεχνάσματα. Πάντως τώρα ζητάμε ξανά σώσιμο για άλλη μια φορά από αυτούς που έχει αποδειχθεί ότι δεν μας έσωσαν και δεν υπάρχει περίπτωση να μας σώσουν. Εσύ τον τελευταίο χρόνο πόσες φορές έχεις σωθεί για τελευταία φορά? Νομίζω 3. Ένας λαός της Ενωμένης Ευρώπης χρειάζεται τουλάχιστον 5 φορές που θα σωθεί για τελευταία φορά μέσα σε έναν χρόνο. 5 φορές! Γι' αυτό χρειάζεσαι ακόμη 2 σωσήματα για 2 τελευταίες φορές. Συνέχισε έτσι. Ετοιμάσου να δεχθείς ένα ακόμα πακέτο μέτρων, το τελευταίο, γεμάτο φόρους, χαράτσια, περικοπές και μειώσεις, τις τελευταίες, για να σωθείς και πάλι για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά! Για τελευταία φορά, πριν την επόμενη φορά. Τώρα ξέρω. 5 τελευταίες φορές τον χρόνο για τελευταία φορά. Πολύ σωστά. Παίρνοντας αυτή τη δόση, δημιουργείς τις προϋποθέσεις και για την επόμενη δόση. Και παίρνοντας την επόμενη δόση, δημιουργείς προϋποθέσεις να πάρεις τη μεθεπόμενη. Γενικώς, η κάθε τελευταία δόση είναι αιτία για την επόμενη τελευταία δόση. Σώσε και δώσε. Ήταν ένα ρεπορτάζ αυτά του δρόμου που γίνονται όπως παλιά ο Χάρη Κλίν που κάνανε εσείς κυρία μου πόσα πορτοκάλια φάγατε, αν και αυτό δεν ήταν ρεπορτάζ δρόμου, ήταν σκέτη διαφήμιση, αλλά ήταν πολύ της μόδας αυτά τα ρεπορτάζ που ο ρεπόρτερ πήγαινε και εσείς κυρία μου το ερώτημα, εσείς κυρία μου ξανά το ερώτημα και η απάντηση από τους έκπληκτους τότε, γιατί δεν πολύ ξέρανε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και το λειτουργήμα που επιτελούν. Τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη γιατί είναι λίγο πεζά. Θα πάμε τώρα στο φιλόσοφο. Ποιος είναι ο εθνικός φιλόσοφος? Πως είχαμε την εθνική στάρ την Αλίκη ή τον Μίστερ Μπούτια, και αυτός εθνικός νομίζω στάρ πως λέγεται. Έχουμε και τον εθνικό φιλόσοφο που είναι ο Στέλιος Ράμφος και αποδεικνύεται αυτό από την πρωτοτυπία της σκέψης. Αυτό θέλει η πατρίδα μας, αυτό θέλει η πατρίδα μας εντός Ευρώπης, κύριε Ράμφο, για να είναι η κατακτική σας κουβέντα, δηλαδή πάση θυσία εντός Ευρώπης. Πάση θυσία εντός Ευρώπης, δηλαδή πάση θυσία εκτός σχιζοφρενίας. Deine Schritte kennt sie, deine Ziele gern. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Σε 20 λεπτά θα έχουν στεγνώσει όλα τα ATM. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Οι ουρές στις τράπεζες θα είναι ατέλειωτες. Mit dir die Limane, mit dir die Limane. Πάση θυσία εντός Ευρώπης, δηλαδή πάση θυσία εκτός σχιζοφρενίας. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από φιλόσοφο όμως το πάση θυσία εντός Ευρώπης για να μην πάμε στην σχιζοφρένεια, γιατί σύμφωνα με την φιλοσοφική προσέγγιση, φαντάζομαι, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα διαβάσματα ή τι άλλο έχει ο κύριος Ράμφος, ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχουν δεδομένα, εναλλακτικές, άλλες εκδοχές, τίποτα απολύτως. Πάση θυσία εντός Ευρώπης. Αυτό βεβαίως το λέει και ο Γιακουμάτος, που δεν είναι φιλόσοφος, το λέει και ο Πρετεντέρης. Μάλλον ο Γιακουμάτος ίσως να μην το λέει έτσι. Το λέει ο Άδωνης, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι φιλόσοφος, το λέει ο Πρετεντέρης, το έλεγε, που δεν ήταν φιλόσοφος, ή το λένε καμιά εκατοστή ακόμη που δεν είναι φιλόσοφοι, αλλά είναι αλλιώς να το ακούσει όταν κάποιος είναι φιλόσοφος. Ένας που δεν είναι φιλόσοφος, αλλά τίνει προς τα εκεί, μας λέει τα καλά της Ευρώπης, έτσι όπως μοναδικά το είχε διατυπώσει όταν ήταν πρωθυπουργός. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Μπράβο! Χάσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό βιωτικού επίπεδου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το έχει πει έτσι ο Σαμάρας, δεν το έχουμε μοντάρει. Και όλο αυτό είναι με τη βοήθεια της Ευρώπης, αυτής της Ευρώπης που δεν αμφισβητούμε τα βασικά της και θέλουμε να βρεθεί λύση εντός αυτής. Όπως λέει ο σημερινός. Όχι ο Αντώνης Σαμάρας, το έλεγε και αυτός, αλλά αυτόν τον είχαμε ξεγράψει γιατί έλεγε αυτά ακριβώς. Αλλά έχει έρθει ετούτος που λέει αυτά ακριβώς. Που είχαμε ξεγράψει τον προηγούμενο και έτσι προχωράμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία για να λύσουμε τα θέματα παρακαλώντας για άλλη μια φορά και βάζοντας στη ζυγαριά αξιοπρέπειες με χρήμα. χρήματα, δόσεις, τοκοχρεωλήσια όλων αυτών των ωραίων τύπων, κυρίων, ομίλων και γενικότερα ενός ωραίου συστήματος. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, 2.11.208.200 με αυτά τα κλασικά εικονογραφημένα. Όποιος θέλει να μιλήσει με το διευθυντή, βεβαίως θα πάρει αυτό το τηλέφωνο. Αλλιώς, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικά, studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει από κινητό, real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και αποκαλύπτουμε το σχέδιο. Αποκαλύπτοντας μάλλον το σχέδιο, πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος εκβιασμός από την πλευρά των φίλων μας των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Και μπορεί να αντιστραφεί διότι, επαναλαμβάνω, η δική μας η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο τους, δεν θέλουν τη διάλυση του ευρώ. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εμείς θα πούμε, μάλιστα, δεν θέλατε. Και εμείς έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα, έχουμε δημοκρατία και όπως μας όρισε ο λαός θα πορευτούμε. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Επιμένετε να σας ξαναφέρουμε το μνημόνιο που εσείς ψηφίσατε να το ξαναψηφίσετε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Σας παρακαλώ πολύ, σιωπήστε, μιλάω, σιωπήστε, λοιπόν, σιωπήστε. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Μιας χώρας είναι όρος για τη συμμετοχή της στο ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Πρωθυπουργός και ο Ορέστης Μακρής και οι δύο με πολύ ωραίες διατυπώσεις και διαπιστώσεις. Από σήμερα κυκλοφορεί και ο αστυνομικός της γειτονιάς. Όλα τα είχαμε στις γειτονιές, αστυνομικό δεν είχαμε, πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Πανούση πώς έχει φανταστεί και τι θα κάνετε κι εσείς, γιατί δίνουμε και οδηγίες χρηστικές. Άμα τύχει το κακό, αν έρθει ο κλέφτης, ας πούμε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε. Δηλαδή θα ειδοποιήσει, αυτό δεν το κατάλαβα, ο αστυνομικός γειτονιάς θα ειδοποιήσει κάποια άλλη δύναμη να πάει. Προφανώς δεν μπορεί να κυνηγήσει. Αυτό δεν θα κυνηγήσει τους ληστές. Αυτό θα ειδοποιήσει να μπει μπροστά η Δέλτα, το 100 κλπ. Γιατί δεν μπαίνει απευθείας το 100 ο πολίτης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ο Αμοιράς είμαι. Γιατί δεν μπαίνει απευθείας ο πολίτης το 100 και πάρει το στο κινητό τον. Να σας απαντήσω. Καταρχήν, σας είπα, είναι η ψυχολογία της ασφάλειας. Δεν είναι ακριβώς η ασφάλεια. Δηλαδή, όταν ξέρει το όνομα του αστυνομικού, πού κυκλοφορεί, πού τον βρίσκει, μπορεί να το τηλεφωνήσει, είναι άλλο πράγμα από το να ψάχνει να τηλεφωνήσει το 100. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γίνεται κάτι, μπαίνει κάποιο σπίτι σας, πάρουμε αυτό το σενάριο, δεν παίρνετε το 100. Ψυχολογία. Έχετε καλή ψυχολογία. Καταρχήν ήρθε ο κλέφτης, είναι και πρώτη φορά αριστερά. Αλλάζει ψυχολογία βλέποντας τον κλέφτη. Πρώτον, δεύτερον, πολύ βασική ψυχολογία σε όλα. Και για την οικονομία, αυτό δεν μας λένε. Και για την κλοπή. Δεύτερον, δεν παίρνετε το 100. Ψάχνετε το τηλέφωνο, πρέπει να το έχετε, το τηλέφωνο του αστυνομικού της γειτονιάς, ο οποίος δεν κυνηγάει τον κλέφτη. Παίρνει αυτός το 100. Δηλαδή, δύο τηλέφωνα για να έρθει το 100 γρήγορα. Υποτίθεται και όχι όπως παλιά ένα, έλα Μαρία. Να τον ξέρεις, έχεις γνωριστεί. Κώστα, πάρε. Ποτέ δεν παίρνω εγώ τηλέφωνο, παίρνει ο αστυνομικός της γειτονιάς, ο οποίος είναι και τηλεφωνητής από εδώ και πέρα. Ναι. Ο Σαμαράς δεν έλεγε προχθές ότι θα πάνε να τους πει να βοηθήσουν την κυβέρνηση. Τι είπε χθες? Είπε να μην φύγουμε από το ευρώ. Τι ωραία. Αυτό είναι βοήθεια στην κυβέρνηση. Αυτό και βασικά στο λαό βοήθεια, μεγάλη βοήθεια. Ναι, αυτό είπε. Να βοηθήσει την κυβέρνηση. Όχι, είπε να μην φύγουμε από το ευρώ. Αυτό τους είπε. Άκου να δεις, πες του Σαμαρά, με όλα αυτά που γίνονται για τον Τσίπρα, έχει πέσει 20 μονάδες κάτω. Παιδί μου, γιατί νομίζεις ότι δεν έχουν ρίξει ήδη τον Τσίπρα οι Γερμανοί? Επειδή βλέπουν το 20 μονάδες, γιατί τους λέει και εκλογές να πάνε. Αυτή η παρένθεση έχει και αγγέλια απ' έξω. Είναι δύσκολο. Σε αυτό έχει δίκιο. δίκιο, ναι, σε έχει δίκιο. Άμα ήταν στι 2-3 μονάδε. Θα τον είχαν ρίξει. Κάτι θα είχαν δημιουργήσει. Πε του θα πάει 2,5 μονάδε. Αν το Πασόκ θα πάει έτσι και προχωρήσει ο Αλέξη. Με το καλό. Ο Αλέξη 2,5 μονάδε. Θα έχει τα βαρύδια του ακροδεξιού δίπλα του. Α, ο Σαμαρά. Καλά πάει. Περίμενε, μπερδεύτηκα. Γιατί βαρύδια ακροδεξιού έχουν και ο Σαμαρά και ο Τσίπρα. Ναι. Έλα, Μαστορά. Έλα, φίλος. Ξύλο στη Βουλή, πότε θα δούμε. Τι ξύλο στη Βουλή, παιδί μου, δεν έχει τέτοια κομμένα. Μόνο να αρχίσει η ζωή να μολάει παλιά. Ζωή με τώρα, ζωή με τώρα. Μάχη. Αυτό θα είναι ωραίο. Με κορμάκι μαγιό. Βουτυγμένε στα σκατά και στι λάσπε. Δηλαδή πάνω στο Βενιζέλο, στο Σταύρο Θεοδωράκι, πάνω σε αυτά. Έλα, βρε μαλάκα. Όπα, Αποστόλης. Καλά, δεν γίνεται να αλλάξουμε. Καλά, καταρχήν σε παίρνω 5 μήνες για το σηκώνεις. Να μάθεις να με περιμένεις. Εγώ γιατί σε περιμένω, δεν κατάλαβα, τι είμαι εγώ. Όλη την εκπομπή, βρε μαλάκα, προσπαθώ να σε πάρω 5 μήνες. Δεν γίνεται να αλλάξουμε την καναδέζα με την καναστάγερ που είναι πετρέλαιο. Ξέρεις τι καίει το άλλο, τη βενζίνα. Αγάπη μου, θες και στάγερ. Α, έχει χτύρα από το χάμο. Λαμόγιο, μόλις μυριστήκατε εξοπλιστικά και οχήματα στρατού. Αμέσως τη μίζα, το στάγερ, όχι την καναδέζα, ρε πούτη. Αυτό και κίτρινο, μαλάκα, το κάνω ταξί. Θα μπαίνει μέσα. Στην καλύτερη μη σου δώσω μόνο τις πατάτες ή ένα χιτόνιο για να έχεις να λες. Κάτι από στρατό, τι έχω κι εγώ. Ναι. Γεια σας, για την Καναδέζα με τις πατάτες ενδιαφέρομαι. Μπορούμε να στείλουμε ναι. Πίνημα για να βγούμε. Είναι τουρίστρια, δουλεύει η Έλενα. Η κουντουρά δεν είναι έτσι τυχαίο. Θα έρθουν πολλές Καναδέζες με πατάτες. Ο κόλος είναι σαν πατάτα, δεν ξέρω αν μπερδεύτηκες. Πατατοκόλες, σάπιες αυτές τις Καναδέζες δεν το έχουνε. Ναι, γιατί είναι το American Dream ζουν αυτοί εκεί στον Καναδά πάνω. Το σπιτάκι με τον κήπο μπροστά θα βάλει και το αυτοκίνητο. Όλη μέρα σε ένα καναπέ έχει γίνει κολάρα. Να, πατάτα. Θήβας. Καναδά, αλλά θήβας η πατάτα. Νομίζω κανονική Καναδέζα με κανονική. Κανονική Καναδέζα είναι γνήσια. Έχει επιστοποιητικά μέσα. Άιζο, τέτοια τα πάντα την παίρνεις. Με ποιο Άιζο είναι? Το 9000. Όταν είσαι αξιωματικός υπηρεσίας και φοράς και ειδική στολή και έχεις και περίστροφο, αισθάνεσαι διαφορετικά. Δηλαδή βρήκα, το θυμάμαι αυτό, να το εξομολογηθώ τώρα εδώ, ένα στρατιώτη, πλησίαζα και δεν άκουγε ότι πλησίαζα. Έπρεπε να καταλαβαίνει ότι πλησιάζω ως αξιωματικός. Και όταν μίλησα, δεν να πάει πίντηση, γιατί τον είχε πάρει ένας βαθύς ύπνος. Καθόταν λοιπόν ετοιμισμένος και είχε και το όπλο του έτσι. Τον πλησίασα, πήρα το όπλο και τον κούνησα, τότε πετάχτηκε πάνω, αλλά εγώ τον ανέφερα και πήρε ένα μήνα φυλακή. Αυτό το παλιγαράκι που πήρε ένα μήνα φυλακή από τον Πάπα της Ρόμης, ποιος ήταν αυτός, ήταν πολύ τυχερός. Εκείνη την εποχή κανονικά θα έπρεπε να τον είχαν εκτελέσει. Εγώ είχα πάρει 15 μέρες φυλακή όταν ήμουν στο ναυτικό, όπως το λέω. Ποιος μ***ς παπάς ήταν αυτός? Ο Άνθιμος. Αυτός είναι ο διευθυντής των παπάτων δηλαδή. Έχει μιλήσει κανείς για συγχώρεση για ο αναμάρτητος πρώτο το λίθο βαλέτο και κάτι τέτοια. Βαλέτο. Ο αναμάρτητος πρώτο το λίθο βαλέτο είναι σε αυτή την περίπτωση ισχύει. Έτσι, μπράβο. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Ναι. Έλα. Τι έλα. Τι είναι έλα. Πού παίρνεις, κυρά μου. Έλα. Τι είμαστε πια, ζώα. Έλεος. Αποκτηνωθήκαμε, τι. Δεν μου λες κάτι. Κουκλάκι μου. Κουκλάρα μου. Γιατί δεν έγραψες το στίχος για την Eurovision. Να πάμε τουλάχιστον ένα τραγούδι της προκοπής. Πού θα πάμε με αυτή την πατάτα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν μου προτείνανε. Η κυβέρνηση της αριστεράς θέλανε αυτή την τέτοια που πάει. Που δεν ξέρω και πώς την λένε κιόλας. Γιατί ποιος την ξέρει. Αν πήγαινα, λέει, εγώ θα είχαμε θέμα διπλωματικό. Δεν θα ψηφίζανε οι Γερμανοί. Γιατί έτσι με λίγο με ξέρουν ότι είμαι αντιγερμανικό. Γερμανιστής που λέμε. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι, λες και τώρα θα μας ψηφίσουν οι Γερμανοί. Σωστό και αυτό. Αλλά έχω πολύ καλές σχέσεις εγώ με Λάτβια, Εστόνια, Μοντενέγκρο. Έχω τέτοιες και πολύ καλές σχέσεις. Μπελαρούς. Δηλαδή, έχω γάξει ανά την Ευρώπη όπου βρήκα πονεμένη. Νομίζω ότι θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Και επειδή δεν ξέρουμε γιατί, είναι πολύ εύκολο να ξεθέλουμε. Ένα τέταρτο φιλοσοφία ήταν αυτό. Το ζητήσατε μέσα στο μεσημέρι, λίγο, όχι πολύ, ούτε καν μισό κιλό. Ένα τέταρτο φιλοσοφία από το Στέλιο Ράμφο για το θέλω και το ξεθέλω. Μέσα στα συντρίμια της χώρας γεννιούνται και πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές, ελπίζουμε να κρατήσουν φιλίες. Κύριε Γεωργιάδη, μου ζητάτε να εγκαινιάσουμε την εξαιρετική νέα φιλία μας που ξεκινάει σήμερα, επιβάλλοντάς μου να πω ψέματα. Δεν θα το κάνω αυτό, γιατί νομίζω ότι η φιλία μας έχει μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα. Βαρουφάκης και Άδωνης φίλοι προχθές στη Βουλή, βριζόντουσαν λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι ξεκινάνε οι πολύ καλές φιλίες, αν είναι για το καλό της χώρας να προχωρήσουν. Μεθαύριο είναι 25η, το μεταδώσαμε και προχθές το μήνυμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καμένου και την περιφέρεια της Ρένας της Δούρου, οπότε επειδή το έχετε ζητήσει πρέπει να το ξαναμεταδώσουμε για να είναι μαζική προσέλευση. 25 Μάρτη όλοι στο λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία Συντάγματος για να γιορτάσουμε την τριπλή γιορτή του Ευαγγελισμού, της 25ης Μαρτίου και τους δύο μήνες αριστερής κυβέρνησης. Μετά τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης όλοι στο Σύνταγμα χορεύουμε και γλεντάμε αγκαλιά με τα στρατευμένα νιάτα του τόπου. Βγάζουμε τα κάγκελα και βάζουμε καγκέλια. Τι καημός. Θα τρελαθώ. Γλέντι, κέφι και άφθονος χορός με οϊκάδες και ευέλπιδες δίπλα στις μπούκες των Λέοπαρντ και τους έλικες των Απάτσι. Θα μοιραστεί μπακαλιάρος Κορδαλιά. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουν. Θα τραγουδήσουν Εφη Θόδη. Γλυκά γλυκά, γλυκιά μου γλυκά γλυκά. Εφη Θόδη με την μπάντα του πολεμικού έλα, ναυτικού. Έλα στήνα, καλιά μου, έλα, έλα. Σούλα Βαζούρα με την μπάντα της αεροπορίας. Μωρέ τέχεις, ρε να με κι αρρωσταίνεις. Αχ τέχεις, ρε να με κι αρρωσταίνεις. Φιλιό Πυργάκι με την μπάντα της ΑΣΔΕΝ. Ωρες θα να πιω για σας λεβέντες. Ο Γιώργος Μάγκας με το κλαρίνο του τραγουδάει με τον στρατηγό Μιχαήλ Κοσταράκο. Άντε Μάγκα μεγάλε. Στο τέλος θα κληρωθεί Καναδέζα φορτωμένη με πατάτες. Καλό τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων. Στρατός, λαός και άφθονος χορός. Στρατός, λαός, καμένος αρχηγός. Αλ, τυσί και γύρνα μου στροφή. Αλ, τυσί και γύρνα μου στροφή. Τις 25 Μάρτη όλοι στο λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία Συντάγματος. Μη λείψει κανείς. Να γαμηθούμε οι Έλληνες μαζί προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Το γνωστό χαμόγελο και για τους γνωστούς λόγους που λέει και ο Καμένος την Τετάρτη μεθαύριο 25 Μαρτίου. Ναι. Έλα, Ανδρέας είσαι. Ναι, ναι, ο Ανδρέας ο Καπόγλης. Ποιος? Ο Ανδρέας ο Καπόγλης, ποιος είναι? Ο Κώστας είμαι μόνο. Έλα, Κώστα μου. Σε παίρνω για ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, πες μου τι θες το αυτοκίνητο, έχεις δίπλωμα εσύ? Θα βγάλω τώρα. Να βγάλεις, να βγάλεις. Πώς θα πάρεις τα μάξι από εδώ πέρα, χωρίς δίπλωμα? Είναι καλό. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Έχει και τιμόνι. Έχει τιμόνι. Ναι, ναι. Ρόδες έχει. Και ρόδες, και ρόδες. Αλλά χορεύουν. Όταν το πήρα εγώ ήταν εκεί πέρα μαζί με κάτι άλλες και το πήρα από τη στιγμή που έπαιξε ένα τραγουδάκι. Και λέω, οπ, να τες. Και λέω, όταν οι ρόδες χορεύουν, τα μάξι πάει καλά. Α, εντάξει, λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα να συναντηθούμε να το δω? Εγώ είμαι στην Τραπετσόνα, εσύ από πού είσαι? Κοντά είμαστε, από το Κερατσίνι, μωρέ, κοντά είμαστε. Κοντά είναι το Κερατσίνι, κοντά είναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα σε ξαναπάρω. Να με ξαναπάρεις, ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Εντάξει. Ναι. Διάβασες τι έγραψε ο Φορτσάκης? Καλά, τώρα δεν παρακολουθώ και Φορτσάκης, ώρα κιόλας, ε. Έγραψε ότι είναι πρώτη φορά μετά την Χούντα όπου βεδηλώνεται ο χώρος του Πανεπιστημίου της Νομικής, τέλος πάντων, επειδή πήγε εκεί να μιλήσει ο Τσίπρας. Αυτό είπε. Παρ' όλα αυτά τα πανεπιστήμια βεβηλωνόντουσαν όταν ήταν ο Φορτσάκης μέσα σε αυτά. Με την παρουσία του Φορτσάκη και μόνο. Τώρα έχουν εξευρωμήσει που έφυγε και πήγε στο φυσικό του χώρο. Επειδή εμάς στην κατοχή οι Γερμανοί μας πήρανε 2-3 τσουβάλια καλαμπόκι που είχαμε, μπορούν να μας δώσουν 5-6 λουκάνικα να τη βγάλουμε. Θα τα δώσουν, αλλά όχι όπως το έχεις φανταστεί. Ναι. Να σου πω. πω, με πέτυχε σε άσχημο γιατί σ' ακούω και έχω κατορριφθεί από το γέλιο. Να σου θυμίσω καταρχήν ότι εσύ με πήρες, δεν σε πήρα, δεν σε πέτυχα, με πέτυχες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί έχεις κατορριφθεί, αγαπητέ μου. Και ακούω αυτή τη μαλακή που κάνεις. Σ' αρέσει η μαλακή, είσαι τη μαλακή. Θα πάω στην παρέλαση. Πήγαινε, σε παρακαλώ, αποστολή. Δεν μπορώ, δεν πάω. Έχω παιδί μου, ηρέμησε. Θες να βγούμε για ένα καφεδάκι, λίγο να μου την πέσει, να ηρεμήσει. Όχι, όχι, όχι. Να φύγουν τα χοντρά. Έτσι. Ρε, αποστολή για άλλο πήρα, αλλά έχω κατουρηθεί. Να σου πω. Δεν είναι κακό, δεν έχω πρόβλημα εγώ με τα golden, τα sour. Πες μου. Πανάθεμα, σε με έχει κάνει χάλια. Κάνε Δευτέρα, Τρίτη, όποτε μπορεί. Βαρουφάκι, δηλώσει και Σπύρο Αγοραίο, σε πλάνεψε η Dolce Vita. Σε παρακαλώ. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Να σου πω. Και αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Μου αρέσει αυτή η αισθητική. Όχι καθόλου. Το μετανιώνω. Το κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας στα σκαλιά. Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Γιατί, γιατί αγάπη μου γλυκιά. Ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο, τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά, ορίζεται η ομορφιά. Είναι γλυκιά η Dolce Vita που σε εκμαλώνει σε μια νύχτα. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Παράχησε την Dolce Vita πρώτου χαθείς και εσύ μια νύχτα. Τον επικροτείται πάρα πολύ τον Τζίπρα. Δεν θέλει τόσο. Μωρέ, είμαστε κι εμείς οι Ριζέοι, τι να κάνουμε. Μπορεί θα μας ξανατύχει να βγει κάτι κοντινό σε αυτό που πιστεύουμε. Ούτε τώρα μας έτυχε, αλλά τέλος πάντων. Έχει τη μαρκίζα το αριστερά, τι να κάνω. Ναι, τον Μπαλούρδο. Εγώ. Έλα, Μπαλούρδο. Έλα, φιλό. Πήρα να σε καταγγείλω για bullying, ότι κάνεις bullying στη Λουκά, τον κύριο Βασίλη και στον Μπάγκαλο. Καλά, ο Μπάγκαλος είναι bullying από μόνος, δεν είναι. Ό,τι σχόλιο κάνεις για τον Μπάγκαλο είναι bullying. Είναι προσβλητικό γιατί δεν πάει κάτι άλλο. Μόνο προσβλητικό πάει, δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό, οπότε δεν το θεωρείς bullying το αυτονόητο και είναι και κοινώς αποδεκτό. Έλα, γεια. Εδώ τελειώσαμε, έχουμε λαό μέσα μετά μαγκαζίνο και το βράδυ εμείς στον Α, 10 παρα 10, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Γεια σας. Αποστολή. Ας τον ενθουσιασμό, μωρή. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ακόμα. Τι θες? Ναι, σου πω, με την πρώτη πρόλαβα. Φαντάζομαι τι φάρδος. Μίλα, μωρή χαζοβιόλα. Δεν είμαι χαζοβιόλα. Είσαι, δεν ακούω τη φωνή. Λοιπόν, άκουγα, πού τι βρήκε όλε αυτέ τι τραγουδίστριε? Εγώ από όλε αυτέ μόνο την πάω, ξέρω, επειδή είναι από ένα χωριό του άντρα μου. Όχι, όχι αυτό. Επειδή αυτή είσαι, γι' αυτό ξέρει μόνο αυτήν. Για τα πανηγύρια. You are for the carnivals. Παιδί μου, δεν την ξέρω την κοπέλα. Άντε, μωρή, δεν την ξέρει. Βλαχούνα, όλε οι ριζέ ξαφνικά κλασάτε, ναι. Ήξερε μόνο να αναμούσχουρη. Ναι, είμαι τη ποιότητα. Ναι, πόδι. Εμείς στο σπίτι μας ακούγαμε έλλειπα σπαλά μόνο. Εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη για έναν έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο συμβιβασμό. Λοιπόν, ο οποίο προσέξτε, έντιμο συμβιβασμό. Έλα. Το άκουσα καινούριο, ε. Ποιο? Τον έντιμο συμβιβασμό. Α, ναι, ναι. Πολύ καλή τύπη. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Αλλά θα μπορούσαν να είναι οι λατζίδε σε εφημερίδα. Οι αρχισυντάκτε κάτι, να βάζουν τίτλου. Τα ονόματα είναι πολύ καλή και στι ατάκε. Την κυβέρνηση τι θέλανε. Ναι. Σου έχω τζάμπα ιδέα για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, έτσι για να τα ξαναβρούμε, γιατί μαλώνουμε τον τελευταίο καιρό. Κι όλο το μαλώνω, το μαλώνω. Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω. Άιντε κι ύστερα το μετανιώνω. Είδες, αυτά σου κάνω και μετά κολλάς, με παίρνεις τηλέφωνο πίσω γιατί γουστάρεις. Το κάνω και στις γκόμενες πάντα πιάνει. Λοιπόν, το σήμα της Metro Goldwyn Mayer, το κλασικό με το λιοντάρι, όπου θα εναλλάσσεις Μιχαλολιάκο με ζωή, με το σήμα της Βουλής που θα λέει Μουρλή TV των Χρυσών Ελλήνων. Και παραβάζει περισσότερο τον Μπάμπη με τον Άρη. Μ' αρέσει να ακούω τις παργές τους. Εντάξει, δεν λέω, είναι, αλλά είναι λίγο και αντιαισθητικό το ακρόαμα. Ναι. Πριν ένα χρόνο στο αντιρατσιστικό, θυμάσαι τι έλεγες? Τι έλεγα? Αντιρατσιστικό εδώ, αντιρατσιστικό εκεί. Κάντε ένα ρατσιστικό να τελειώνουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Κάντε μια ρατσιστική, να δούμε ποιοι είμαστε και ποιοι είναι οι άλλοι. Ποιο θα πάει? Στη ρατσιστική? Ναι. Οχο! Έχουν να μαζευτούν εκεί πέρα. Ναι. Πού πήρα. Σωστά πήρα. Σωστά πήρε. Α, σωστά πήρα. Εγώ είμαι. Του Real FM είναι. Ναι, καλά. Δεν κατάλαβα. Ακούω πολύ ησυχία, δεν ακούω μέσα τίποτα γι' αυτό. Τι θα έχουμε τώρα, πανικό θα γίνεται εδώ πέρα. Καλά είμαστε, ήσυχα εδώ, ζεν. Δεν ακούς τα κρόταλα παραπέρα. Έχουμε για κάτι φενξού εδώ, κάνουμε κάτι χελονάκια εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε λίγο σε μια κατάσταση λίγο πιο φάση. Άκουσα το πρωί ότι έγινε η μερική έκθεση του ηλίου. Ναι, πέρασε ο πάγκαλο μπροστά ξαφνικά μια στιγμή. Όχι, ότι ήταν να γίνει ολική έκθεση του ηλίου, αλλά καθαρθώσαμε και κάτι πετύχαμε να κάνουμε μερική. Τίποτα διαπραγμάτευση. Λοιπόν, το άλλο που δυστυχώς θέλω να σου πω ότι εντάξει, δικαιώνεται το Κουκουέ και ο Καλαμούκης και το ξέρω ότι εγώ έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε λαμόγια ούτε μας κρατάνε από πουθενά, αν είναι μάγκες τώρα να κάνουν δημοψήφισμα στο λαό και αν ο λαός αποφασίσει να βγούμε από την πουθενά την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν αλλάζει, είναι μια κολολικοσυμμαχία, το είδαμε. Όχι, εσύ παράγεινες Κουκουέ για να μου λες και λικοσυμμαχίες τώρα. Ναι, όχι, ρε, θέλω την αλήθεια, θα σου πω εγώ Μα την αλήθεια να μου την πεις, παιδί μου, μην μου μιλάς σαν τον Κουκουέ, μίλα μου κανονικά για να την καταλάβαμε, είναι η αλήθεια. Ναι, ωραία, αυτό ακριβώς σου λέω είναι. Οι άνθρωποι είναι καθήκια. Προτιμούν να καταστραφούν για να καταστρέψουν εμάς και για να μην πάρουν αέρα οι Ισπανοί. Όχι, ρε φίλε, προτιμούμε να τους καταστρέψουμε εμείς πρώτοι. Ή στο κάτω-κάτω, άμα είναι να καταστραφούμε, να καταστραφούμε όλοι. Να πέσει ένα μανιτάρι στη χώρα να τελειώνουμε. Να πάμε όλοι στην Ισπανία να γίνουμε άνθρωποι. Έλα, ρε, τι λες τώρα, τα βλέπεις τώρα με τον Ραχώ. Που... Έλα, καλέ, Μεσόγειος είναι και εκεί, θα τα καταφέρουμε. Πετάνε τους ανθρώπους, βλέπω. Βρέ, ο Ραχώ είναι τώρα. Θα πάμε όλοι οι Ισπανία να ψηφίσουμε Ιγκλέσιας. Άμα δεν καταστραφεί αυτή η Ευρώπη, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά για να μην έχει ο Τσίπρας την ευθύνη πάνω του, να κάνει δημοψήφισμα και θα δω και το λαό. Αν ο λαός πει Ευρώπα στη θυσία, τότε ναι, είμαστε μαλάκες και πάμε για. Συγγνώμη, ο λαός έχει πει κάτι διαφορετικό από το Ευρώπα στη θυσία, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που λέμε είναι αυτό. Το παίζουμε τόσο καιρό Ελληναράδες και μάγκες και αυτά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε το κούγκι. Α, ναι, ας το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Απλά μην μας πολύ κάνει κούγκι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάτε τις αποφάσεις. Τρομάζω, να τρέχιασα. Μακάρι να το κάνει. Αν δεν το κάνει, να σου πω κάτι. Αν δεν το κάνει, σε επόμενες εκλογές θα είναι πρώτο η Χρυσή Αυγή και δεύτερο το Κουκουέ. Γιατί δυστυχώς το Κουκουέ και να τα ακούει ο φίλος σου δεν θέλει να κυβερνήσει. Τον διώχνει τον κόσμο. Αν πάρει ένα 30% θα κάνει μήνυση στο λαό. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος εκβιασμός από την πλευρά των φίλων μας των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Και μπορεί να αντιστραφεί διότι, επαναλαμβάνω, η δική μας η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο τους, δεν θέλουν τη διάλυση του ευρώ. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εμείς θα πούμε, μάλιστα, δεν θέλετε. Και εμείς έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα, έχουμε δημοκρατία και όπως μας όρισε ο λαός θα πορευτούμε. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Επιμένετε να σας ξαναφέρουμε το μνημόνιο που εσείς ψηφίσατε να το ξαναψηφίσετε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Σας παρακαλώ πολύ, σιωπήστε. Μιλάω, σιωπήστε. Λοιπόν, σιωπήστε. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν.